Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 12 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta, zapraszamy na serwis. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Celowy atak na piłkarzy Borussii, tak zakłada policja. W Dortmundzie eksplodowały 3 ładunki. Ranny jest jeden z zawodników. Ruch gór otworu, którego nie da się przewidzieć, to w ocenie ekspertów przyczyny tragicznego tąpnięcia w kopalni Rudna w listopadzie zeszłego roku. Niepowiadomienie o przestępstwie wobec dziecka będzie karane nawet 3 latami więzienia. Prezydent podpisał zaostrzone prawo. Atak w Dortmundzie był wymierzony w piłkarzy Borussii, zakłada niemiecka policja. Wieczorem w pobliżu autobusu wiozącego ich na stadion eksplodowały 3 ładunki. Ranny w rękę został hiszpański obrońca Mark Bartra. Piłkarz miał operowany nadgarstek. Pozostałym zawodnikom, w tym Łukaszowi Piszczkowi, nic się nie stało. O tym, w jakim kierunku będzie prowadzone śledztwo, poinformowała Sandra Lücke z prokuratury w Dortmundzie. Ujawniła też, że na miejscu eksplozji znaleziono list. Śledztwo w obecnej fazie jest prowadzone w związku z podejrzeniem o próbę zabójstwa. Na razie mogę poinformować, że na miejscu został znaleziony list. Ze względu na dobro postępowania nie mogę ujawnić żadnych dalszych szczegółów. Obecnie staramy się potwierdzić autentyczność tego listu. Niemieckie media podają, że autorzy listu przyznają się do podłożenia ładunków. Szef policji w Dortmundzie, Gregor Lange, potwierdził, że doszło do 3 eksplozji i że w pobliżu hotelu, w którym mieszkają piłkarze, odkryto 4, który jednak nie miał zapalnika. Kibice na początku nie wiedzieli, dlaczego mecz się opóźnia, a gdy na stadion dotarła wieść o tym, co się stało, sympatycy Borussii i AS Monaco zapomnieli, że kibicują przeciwnym drużynom. Najpierw skandowaliśmy hasła popierające naszych piłkarzy, ale potem zjednoczyliśmy się. Przecież wszyscy jesteśmy Europejczykami. Oni potępiają to, co się stało, tak samo jak piłkarze Borussii. Mecz z Borussii z AS Monaco w ramach piłkarskiej Ligi Mistrzów odbędzie się dziś. Początek, kwadrans przed 19:00. Policja wzmocni środki bezpieczeństwa. Wciąż nie wiadomo, kto stoi za atakiem, jakie były jego motywy. W serwisie Trójki informacje z kraju. Niekontrolowany ruch gór otworu, którego nie da się przewidzieć. To zdaniem ekspertów przyczyny ubiegłorocznej tragedii w kopalni Rudna koło Polkowic. W wypadku zginęło 8 ludzi, z 21 zostało rannych, mówi Zbigniew Rawicki z Wyższego Urzędu Górniczego. Doszło do 2 wstrząsów, odległych czasowo między sobą o kilka milisekund. To spowodowało drgania poziome warstw skalnych, które przyczyniły się do tak katastrofalnych zniszczeń na dole. Tąpnięcie zostało wywołane pękaniem skał nad złożem. Według naszego stanu wiedzy wszystko, co było możliwe, żeby zaprognozować skalę poziomu zagrożenia i dostosować do tego profilaktykę, było realizowane. Eksperci wyciągnęli wnioski, które mają zapobiegać takim zdarzeniom. Zostaną one wysłane do wszystkich kopalń KGHM. Przepisy zaostrzające kary za ciężkie przestępstwa wobec dzieci podpisał prezydent Andrzej Duda. Prawo zmieniono z inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka przy współpracy Rzecznika Praw Obywatelskich i prawników z Duda Pomocy. Zmiany dotyczą kodeksu karnego, kodeksu postępowania karnego i ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Przepisy zostały przyjęte niemal jednogłośnie przy pełnej zgodzie politycznej. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, przeciwko rodzinie, także przestępstwo uprowadzenia, porzucenia, przestępstwa o charakterze pedofilii. Łukasz Sowa z Biura Rzecznika Praw Dziecka. Ten zapis tak naprawdę i podpis prezydenta to jest początek drogi. Teraz jest czas na szeroką edukację i trzeba dotrzeć do świadomości ludzi i przypominać im regularnie, że na przemoc wobec dzieci trzeba reagować. Mirosława Kątna, szefowa Komitetu Ochrony Praw Dziecka. Nie milczcie, nie bójcie się o siebie, pomóżcie dziecku. To nie jest wtrącanie się w rodziny. Jeżeli odwracacie głowę, to dajecie przyzwolenie. Jeżeli dajecie przyzwolenie, jesteście współodpowiedzialni. Bożena Falkowska, Polskie Radio. Niepowiadomienie o przestępstwie wobec dziecka będzie podlegać karze do 3 lat więzienia. Na koniec jeszcze w serwisie Trójki Stany Zjednoczone. Rzecznik Białego Domu Sean Spicer przeprosił za wypowiedź, która mogła sugerować bagatelizowanie Holokaustu. Mówiąc o sytuacji w Syrii, stwierdził, że nawet Adolf Hitler nie posunął się do użycia broni chemicznej wobec własnych obywateli. Sean Spicer mówił o horrorze, jakim był atak chemiczny w Syrii, w którym zginęło 90 osób. Nawet ktoś tak nikczemny jak Hitler nie zszedł tak nisko, by użyć broni chemicznej. Dziennikarze zwrócili uwagę na niefortunność jego słów i poprosili o wyjaśnienie, co miał na myśli. Spicer bronił swojej wypowiedzi. Jeśli chodzi o gaz sarin, Hitler nie użył go w taki sam sposób jak Assad. Mam świadomość, że robił to w inny sposób. On zwoził ich do centrum Holokaustu. Mówił Sean Spicer, mając prawdopodobnie na myśli obóz koncentracyjny Auschwitz. Auschwitz. Wypowiedź rzecznika Białego Domu wywołała natychmiastową krytykę. Demokratyczni politycy żydowskiego pochodzenia zarzucili Spicerowi ignorancję. Z kolei media przypomniały o milionach ofiar Hitlera, nie tylko Żydach, ale i Polakach, osobach niepełnosprawnych, a także więźniach politycznych. Później rzecznik Białego Domu wydał oświadczenie, w którym wyjaśnił, że nie było jego intencją pomniejszanie niewyobrażalnej tragedii Holokaustu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Rano na wschodzie możliwe lokalne rozpogodzenia, w dzień będzie pochmurno, będzie przelotnie padał deszcz, najmocniej na północnym zachodzie, a wysoko w górach będzie padał śnieg. Ciśnienie spada, temperatura od 7 stopni w Suwałkach, 8 w Pile, Lublinie i Białymstoku, 9 w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Trójmieście, Olsztynie i Toruniu, 10 w Szczecinie, Gorzowie i Rzeszowie, 11 stopni w Opolu, Katowicach i Krakowie, najcieplej we Wrocławiu, stopni 12. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, patrz co mam, daj koszyczek. Ale złapałeś. Ty też, złap okazję na świątecznych przecenach w Media Expert. Czy podasz ją nowocześnie, czy tradycyjnie? Wybierz kiełbasę białą z Lidla. Bo teraz biała surowa rzeźnik kosztuje 4,49 za 500 gramów. Tylko 4,49. A biała parzona Peacock też jedynie 4,49 za 500 gramów. Przygotujmy te święta razem. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Just have to trust imagination. My heart going. Witamy serdecznie, kłaniamy się, zaczynamy poranną audycję, zapraszamy do Trójki, a rozpoczęliśmy wspólnie z panem Peterem. No i mamy informację z góry, może nie z samej góry, ale z szóstego piętra od słuchacza, który informuje z Płocka słuchacza, że u niego na szóstym nie pada śnieg. No to dobrze, na szóstym wiemy, że nie pada, ciekawe jak na parterze. 227 trójek, Piotr Łodej już przy telefonie, można dać znać, można także mailowo ranek@polskieradio.pl, no i smsowo 71335. Zapraszamy serdecznie. Pan Tadeusz, proszę. Wystarczy cichy wiatr szept, wystarczy biały konar brzozy, już we mnie kręci się ten o tobie film. Znów idziesz ze mną drogą, znów słyszę twoje słowa, co są jak ruchy na sen, na bardzo długi sen. Znów idziesz ze mną drogą, znów słyszę twoje słowa, co są jak ruchy na sen, na bardzo długi sen. Ładnie kończę. Tadeusz Nalepa i Dżem, ten o tobie film. Jeszcze pani Grażyna informuje także z szóstego piętra, dokładnie z szóstego, że jeszcze chwilkę temu padało, ale już właśnie zaniechało padania. Kwadrans po szóstej. Zapraszamy do Trójki. I o czym my dziś będziemy mówili? Po wczorajszych eksplozjach przed meczem Ligi Mistrzów połączymy się z Dortmundem. To przed dziewiątą. Zapraszamy Państwa już teraz. A poza tym mówić będziemy o bezpieczeństwie na przejazdach kolejowych. To jest taka łącznica, którą raz na pół roku przeciągane są pociągi jakieś. I na czym polega problem? Ze znakiem stop. Większość mieszkańców, którzy jeżdżą tutaj na co dzień, jest znak stop, na którym się w ogóle nie zatrzymują. A pan też? Ja też. Takie realia życia, o tym będziemy mówili po 7.35, przejazdy kolejowe. Wydajemy pieniądze na kampanie informujące o tym, aby było bezpieczniej na przejazdach kolejowych, ale czy wszystko wokół samych przejazdów i same przejazdy są w porządku? Proszę posłuchać po 7.35. A poza tym będzie kulina. Można zrobić wegańskie jajko bez żadnego problemu. Można chociażby użyć tofu, dodać kurkumy, to nam da kolor jajka. Jest taka sól magiczna różowa, która daje posmak jajka. No proszę, jaka magiczna sól. Nie wiem, co Państwo na to. To będzie tak kulinarnie przedświątecznie. No i makowiec będzie. Makowce przygotowane z białej galetki, która jest rolowana z jakimiś dodatkami w postaci chociażby jadalnego srebra. No nie wiem, co Państwo z tym jadalnym srebrem. Nigdy mi się nie zdarzyło. Raz pa złotko, ale to niechcący. Gdyby ktoś z Państwa próbował, to proszę dać znać kulinarnie i przedświątecznie po 6.35, kwadrans po 7. Pytania z kosmosu. Dziś mamy rocznicę pierwszego załogowego lotu w kosmos. Więc będzie o kosmosie właśnie pytanie do doktora Tomasza, a poza tym przed 9. archiwum rozrywki. Chciałbym polecić Państwu uniwersalny dowód osobisty na dwie osoby. Wszyscy znają zapewne ruchome pocztówki z mrugającymi japoneczkami. Nasz uniwersalny dowód osobisty jest zbudowany podobnie i służy jednocześnie dwu osobom. W zależności od nachylenia zdjęcia, może na nim widnieć podobizna nasza albo wspólnika. Na przykład 17,5 minuty po 6. Poranna audycja. Zapraszamy. Zapraszamy. Aha, jeszcze zupełnie zapomniałem, żeby Państwu powiedzieć, a ważna informacja, że będziemy mieli zaproszenia na dwa ważne wydarzenia muzyczne. Pierwsze wydarzenia, zaproszenia na nie przed 7, a na drugie ważne wydarzenie muzyczne przed 9. Yeah. właśnie, dziękujemy. 71335, wiemy, że na szóstym nie pada. I w Płocku, i nie tylko w Płocku, a na parterze. A pani Agnieszka informuje, że w Gdańsku na parterze nie ma śniegu, czuwaj. I jeszcze zlegionowa informacja z parteru, widno i nie pada. Bardzo dziękujemy. Dzień dobry, Błażej z Górnego Śląska. Ja tak w temacie kosmosu chciałem powiedzieć, że dzisiaj jadę na jednodniowe szkolenie z moimi kolegami z Katowic do Wrocławia i co dopiero będzie kosmos. Może być, ale ja słyszę taki dźwięk był w tle, nie wiem czy słyszałeś. Z kosmosu. Taki dźwięk z kosmosu, jakby pan właśnie tam się wybierał. To dobrze, to bardzo dobrze, tylko proszę pamiętać, że jak pan wróci, to w domu mogą się pojawić pytania z kosmosu. Coś masz nietęgą minę. Przyglądam ci się. Wiem. Próbuję wyczytać twarzy, czy ty już masz dość, czy nie. Zależy o co pytasz. O świętowanie, bo dzisiaj jest dzień czekolady, ale tak nie za bardzo. Nie, to jeszcze nie. Ja sobie to tam odłożyłem na później świętowanie. A, czyli nie zjadłeś? Bo czekolada troszkę zakleja. Myślałem, że powiesz, że tuczy. No dobrze. Nie, to... No dobrze, chciałem być miły, tylko to wszystko. A że potrzebuję? A że rzadko mi się zdarza. No rzadko. No Krystian Hanke. No dziś okładki pierwszych stron gazet, nie powiem, że są monotematyczne, ale rzeczywiście żółto-czarne momentami winiety i tutaj jest zdecydowanie uzasadnienie, żeby sięgnąć dziś po przegląd sportowy, bo dziś wcale nie o sporcie, chociaż sport w tle oczywiście o ataku na autokar Borussii. Wybuchy w Dortmundzie dziś właśnie żółtymi literami na takim ciemnym prawie czarnym tle. Przegląd sportowy opisuje tę sprawę. Zresztą w Gazecie Wyborczej też eksplozja przed meczem Ligi Mistrzów. Atak na piłkarzy dziś na stronie pierwszej. I też żółto-czarne eksplozje przed meczem Ligi Mistrzów na okładce Faktu. Mogą państwo znaleźć. Super Express też nie pozostaje dłużny, ale tutaj już w innych barwach. Zostawmy to. Pewnie do tego będzie jeszcze okazja wrócić. No wrócimy przed dziewiątą. O alimenciarzach bezkarnych pisze dziś Rzeczpospolita. Aż 11 miliardów złotych są winni swoim dzieciom rodzice. No to prawie połowa wydatków na program 500+. Tak łączy te sprawy Rzeczpospolita na pierwszej stronie. Uchodźcy za kraty. Wyborcza pisze Mariusz Błaszczak chce umieszczać uchodźców w obozach kontenerowych za drutem kolczastym. Pomysł tłumaczy masowym napływem imigrantów do Polski. Ale statystyki żadnego napływu nie potwierdzają. To dehumanizacja tych ludzi, mówią obrońcy praw człowieka, cytowani na pierwszej stronie gazety. Dziennik Gazeta Prawna pisze o Pendolino, dołączając stosowne zdjęcie. No niestety zdjęcie jest po wypadku. A dlaczego zdążyć przed Pendolino? Taki tytuł. Ponad 15 miliardów złotych, czytamy, kosztowało dostosowanie linii kolejowych do potrzeb szybkich pociągów. To pieniądze częściowo wyrzucone w błoto, pisze dziennik, skoro tam, gdzie składy miały się rozpędzać, wciąż nie udało się zbudować bezkolizyjnych przejazdów. No i na jednym z takich kolizyjnych niestety doszło do wypadku całkiem niedawno. Trybunę zostawiamy, bo to znów żart taki dla wtajemniczonych. Natomiast w Gazecie Polskiej Codziennie dziś Radosław Sikorski, wychodzący z sądu, gazeta pisze, że uciekający wręcz. Sikorski ucieka, ale ucieka od odpowiedzialności. Tak tytułuje wczorajsze zeznania w sądzie Radosława Sikorskiego, byłego szefa polskiej dyplomacji. Oczywiście zeznawał w sprawie Smoleńska. Tutaj nie ma wątpliwości. Czekaliśmy 65 lat. Nasz dziennik pisze, że Instytut Pamięci Narodowej wyda wreszcie pierwszy tom dokumentów amerykańskiej komisji Madena, która na początku lat 50. badała w kongresie zbrodnię katyńską. Ważna sprawa dziś na pierwszej stronie naszego dziennika. No i jeszcze o pieniądzach z pulsu biznesu. Wpływy z VAT rosną. Fiskus przeciera oczy. To jest dobry tytuł na rano. Kto z nas rano nie przeciera oczu, prawda? No fiskus zawsze, codziennie rano. Ale tutaj zdaje się, że fiskus ze zdumienia nawet przeciera oczy. I z zadowolenia. Nie wiem, czy to są takie rodzaje, że się z zadowolenia przeciera oczy, albo po prostu z niedowiarstwa. A wyobrażasz sobie, że na przykład fiskusowi opada szczęka? Też, tak, no to jest kolejny etap. Jeśli tych wpływów będzie jeszcze więcej, to może mu opaść. Może zbierać z podłogi nawet. No, takie mogą być sytuacje. Historia notuje takie przypadki. Drogi fiskusu, przygotuj się na to, co nieprzygotowywalne. Aha, no jeszcze o pieniądzach też w Super Ekspresie. Tutaj o rewolucji w szpitalach chcą wprowadzić płatne leczenie i tu już nie ma z czego żartować. No to tak wygląda historia. Aha, no też na stronach sportowych oczywiście historia z Dortmundu. Słyszałem, że kibice z Dortmundu pomagają policji szukać sprawców. Policjantom donoszą ciepłe napoje w termosach. I to nie jest chyba, w ogóle to nie jest dobry pomysł uderzać w nikogo, ale w kibiców, w taką zorganizowaną grupę, ciekawe, kto się na to zdobył, bo list na razie jest badany, analizowany i dopiero będzie wiadomo, kto się do tego zamachu przyznał. Jeśli chodzi o kibiców, to tam jest jeszcze jedna historia, ponieważ mecz został przełożony na dziś. Kibice z Monako musieli też przełożyć i nie wszyscy mają hotele. I ale kibice załatwiono. Z Dortmundu zapraszają do siebie. Ach, tak, łza się wokół kręci. Tak to wygląda. Krystian Hanke, pierwsze strony gazet. Dziękujemy bardzo. W tej chwili 27 minut po 6 za 3 minuty w Trójce skrót wiadomości. Jeszcze kibice Schalke, z którym Borussia przecież nie ma sztamy, tak zwanej kibicowskiej, też solidaryzują się z kibicami Borussii. Piękne to wszystko. No zobaczymy, kiedy u nas będzie zgoda wśród kibiców. To Trójka, audycja poranna. A ładnie zaśpiewa. Get what the light did now. Or bury like a bounce point. Be gone. Look at what the light did now. Flow. Land and water and bird are beast. Oh, look at what the light did now. Shiny little band of golden fleece. Oh, look at what the light did now. Look at what the light did now. Look at what the light did now. Look at what the light did now. Dokładnie teraz 6:30. Jolanta Pawlak. Trzy wieczorne eksplozje w pobliżu autokaru przewożącego piłkarzy Borussii Dortmund były celowym atakiem na zawodników. Takie założenia przyjmuje policja. Dodaje, że nie ma na razie podstaw, by twierdzić, że był to zamach terrorystyczny. Eksplozja uszkodziła autokar Borussii. Ranny został hiszpański obrońca Marc Bartra, który trafił do szpitala. Tam miał operowany nadgarstek. Wtorkowy mecz Borussii Dortmund z AS Monaco w ramach Ligi Mistrzów został przeniesiony na dziś, na 18:45. Wyższe kary za ciężkie przestępstwa wobec dzieci. Pakiet nowelizacji prawa karnego z podpisem prezydenta. Chodzi o znęcanie się, uprowadzenie, okaleczenie czy porzucanie dziecka lub handel nim. I tak na przykład niepowiadomienie o przestępstwie będzie podlegać karze do 3 lat więzienia. Za ciężki uszczerbek na zdrowiu oprawcy będzie grozić od 5 do 25 lat. Trzęsienie ziemi o sile 5 i 6 stopni w skali Richtera nawiedziło należącą do Filipin wyspę Mindanao. Epicentrum wstrząsów znajdowało się w odległości 75 km na północny wschód od miasta Cotabato, środkowej części wyspy na niewielkiej głębokości około 6 km. Nie ma informacji o ofiarach lub stratach materialnych. Tyle informacji w skrócie. Trójki, więcej o 7. Dziś Dziś pochmurno i deszczowo, najwięcej opadów na Pomorzu Zachodnim, w górach będzie padał śnieg. Przejaśnienia możliwe, ale tylko rano i tylko na wschodzie. Wiatr umiarkowany i dość silny, w górach i nad morzem porywisty, a temperatura od 7 stopni w Suwałkach, 9 w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Trójmieście, Olsztynie i Bydgoszczy, do 12 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Drodzy słuchacze, konkurs dla młodych zespołów Muzyczny Maraton Trójki trwa w najlepsze. I to Państwa zadaniem jest wyłonienie szczęśliwej dwunastki, która wystąpi na trasie Orlen Warsaw Marathon. Głosujemy do 12 kwietnia na stronie muzycznymaraton.polskieradio.pl. Ogłoszenie wyników 15 kwietnia między 17 a 19 w audycji Myśliwiecka 357. Polecam, Piotr Stelmach. Sponsorem konkursu jest PKN Orlen, organizator Orlen Warsaw Marathon. www.orlenmarathon.pl. Autopromocja. Zapraszamy do Trójki, audycja poranna za 27,5 minuty będzie siódma. Kulinarnie, świątecznie za chwilę. My sweet Lord, Aha, tylko wspomnieliśmy. Krystian, zdaje się, wspomniał, że mamy dzień czekolady. Już sypią się informacje, kto to już świętuje, kto to jeszcze nie zaczął świętować. A jeśli chodzi o dania wielkanocne... Ja tam za jadalnym sreberkiem nie przepadam, ale za mazurkiem jak najbardziej. Już pierwszego zaliczyłem. No to zobaczymy, co tam z tym sreberkiem. Zapraszamy do Trójki. Przede wszystkim jajka, do tego koniecznie żur na białej kiełbasie, pasztety, rolady, mazurki, babki drożdżowe albo pascha. To tradycyjne potrawy i ciasta wielkanocne, które zapewne znajdą się na wielu polskich stołach. Jednak coraz więcej osób zamiast tradycji wybiera nowoczesność i do świątecznego menu wprowadza pewne zmiany, związane na przykład ze stosowaną dietą albo wręcz decyduje się na zamówienie jedzenia w firmie cateringowej. Te oferują przeróżne dania, mówi Anna Muras z firmy UpMenu. Jeżeli decydujemy się na skorzystanie z takich usług, możemy skorzystać przede wszystkim z takiej kuchni tradycyjnej, czyli jeżeli chcemy, żeby obiad świąteczny był zbliżony do naszych smaków, do takich smaków tradycyjnych, to oczywiście warto wybrać taką restaurację. Jeżeli lubimy eksperymentować, możemy także skorzystać z kuchni, która oferuje zupełnie nowe smaki. Mimo tego, że tak naprawdę w dalszym ciągu bazujemy na elementach tradycyjnych, to jednak te takie trendy nowoczesne, innowacyjne, z jakąś taką odwagą naszą związane, funkcjonują. Damian Wiatrak z firmy Deli Catering. Catering świąteczny, ten taki lekko innowacyjny, charakteryzuje się tym, że w dalszym ciągu bazujemy na produktach tradycyjnych, ale te produkty tradycyjne staramy się pokazać w nieco inny sposób. Dla przykładu makowiec chociażby, tak? No każdemu z nas makowiec kojarzy się tak naprawdę z czymś bardzo oczywistym. Natomiast nasze makowce to są makowce przygotowane z białej galetki, która jest rolowana z jakimiś dodatkami w postaci chociażby jadalnego srebra. Faktycznie jest coś takiego jak może lepsza, alternatywna, ciekawsza i też zdrowsza wersja tych starych, znanych potraw. Ludzie zaczynają faktycznie szukać jakichś zamienników, konkretnych produktów, które są bardzo kaloryczne. Hanna Stolińska-Fiedorowicz, dietetyk kliniczny z Instytutu Żywności i Żywienia. A nie ma co ukrywać, że te święta wielkanocne są zdecydowanie bardziej kaloryczne niż święta Bożego Narodzenia. Kiełbasy, żurki, jajka, majonezy, sałatki z tymi majonezami. Rzadko u której osoby przy stole świątecznym jest zielona sałatka, która na przykład poprawi nam trawienie. Ja bym poszedł w tradycję. Kamil Pietrowicz, kucharz. I na przykład podał żurek w chlebie. Ewentualnie kiełbasy nie wrzucę, jak ktoś nie lubi, można by ją zapiec powiedzmy z cebulką i podać oddzielnie. Ale mimo to chyba zostałbym przy tradycyjnych łączeniach w smaku, a nie kombinowaniu, że tak powiem, za bardzo. Można by polecieć na przykład śledzia troszkę w nowocześniejszym wydaniu z sałatką ziemniaczaną, z majonezem, że tak powiem, w stylu niemieckim niż polskim, ale do śledzia jak najbardziej by to pasowało. No ciasta, to jest jakby główny problem, bo mazurek jest jednym z najbardziej kalorycznych ciast, jakie mamy, a jest to ciasto tradycyjne na Wielkanoc. Ja na przykład radzę, żeby stosować zamienniki chociażby cukru. Nawet to odchudzone menu, o którym teraz powiedzieliśmy, no patrząc na nie, to co mają i tak zrobić osoby, które mięsa nie jedzą. Wszystko można zrobić na bazie roślin strączkowych, czyli nie standardowy pasztet mięsny, tylko pasztet z soczewicy, z ciecierzycy, pasztet warzywny. Żurek też można zrobić wegański. To jest bardzo prosta sprawa. Dołożyć do tego wszelkiego rodzaju sałatki, może różne pasty na kanapki i spokojnie przeżyjemy te święta nawet bezmięsnie. Jaką bezmięsną potrawę można przygotować na Wielkanoc? Można zrobić pasztet wegański. Soczewicy? Chyba? I potem nawet smakuje jak mięso. Ja mogę polecić sałatkę. Seler naciowy, ananas, kukurydza i majonez. Do obiadu albo coś. Humus jedyny co kojarzę, ale tak to nic. Wielkanoc bez jajek? Można zrobić wegańskie jajko bez żadnego problemu. Można chociażby użyć tofu, dodać kurkumy, to nam da kolor jajka. Jest taka sól magiczna, różowa, która daje posmak jajka. Mam ją nawet u siebie w szafce. Często stosuję, no bo jednak są osoby, które tęsknią za tym smakiem. Zdecydowanie szukamy nowości smakowych, nowych produktów, nowych odsłon tak naprawdę produktów tradycyjnych, no ale tradycji nie da się oszukać, naszych podniebień tradycyjnych również, także no zdecydowanie gdzieś tam po pewnym okresie próbowania rzeczy nowych wracamy do elementów tradycyjnych. To, natury się nie da oszukać. O alternatywne wielkanocne menu pytał nasz reporter Mariusz Krzemiński. Nie wiem, czy dobrze usłyszałem, że mazurek jest jednym z najbardziej kalorycznych ciast. Chyba coś źle usłyszałem. No nie wiem, łapali się państwo od czasu do czasu za głowę słuchając? Za 19 minut siódma. Faudra voir 27 trójek, i zdaje się, że od tematu czekolady nie uciekniemy. Ja a propos dnia czekolady, to ja bym chciała przypomnieć, kto już jadł czekoladę na antenie i był to redaktor Łukawski. Nie wiem, czy pamiętacie państwo, to była audycja a propos książki, rzeczy samej. No, tak, dokładnie ta książka. Ja pamiętam. No nie wypadało odmówić. Rzeczywiście kolega Nogaś przecież przyniósł, tak było. Poczęstował. Wypada skorzystać. Nie wiem, czy pan widział czekoladki, tutaj pan Daniel przysłał zdjęcie. Mm-hmm. Bardzo ładne czekoladki na święta sobie przygotowuje pan Daniel. Bardzo ładne. Moim zdaniem na tym kijaszku górnym to są baleroniki wędzone. Aha. Tutaj kijaszek dolny to jest toboczek, tu polędwiczki. Uwielbiam. Te też czekolady bardzo lubię. Tak? Mm-hmm. Na święta? Wędzone. Świetne. Bardzo ładne czekoladki pan zrobił. Ale bez nadzienia, podejrzewam. No nigdy nie wiadomo. Nie wiadomo. Trzeba zawsze sprawdzić, co jest w środku, pan, no drogi panie. Pan przygotowany? Tak. No to za chwilę będziemy. Disappeared with time, it never made much sense. At last. tradycyjnie zdrowo zagrali. Zostańmy przy tradycji, bo to chyba już jest niewiele nam zostało z tych tradycji, podtrzymujmy je, bo na co dzień mamy tyle tych zastępczych smaków, łosoś a la śledź i odwrotnie, także wróćmy do tradycji i nie przejmujmy się. Zdecydowanie, ale uważajmy. Na pewno Mazurek, co do kaloryczności to nie wiem, ale na pewno jest łamliwo zębny. Tak twierdzi moja żona, bo moja żona jest dentystką. A, to gratulacje. Przepraszam, kanapka z majonezem i szynką też jest łamliwo zębna. Jakieś doświadczenia? Tak. Urywki z kalendarza. Stawiam na majonez. On jest zawsze złośliwy. Filip Jaślar, pierwsze skrzypce grupy Mozarta. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. 12 kwietnia, czyli dziś, imieniny obchodzą Siemidrog, Jurata, spotkamy się latem, i Eufemia. Wszystkiego najlepszego. Eufemia jest osobą, która chętnie, tak mi się wydaje, korzysta z eufemizmów. Eufemia nie powie o kimś, że jest gruby, tylko że dobrze wygląda. Nie powie, że ktoś duby smalone prawi, tylko że wprowadza ludzi w błąd. Nie powie, że ktoś ma czerwone oczy i jest strasznie niewyspany, tylko że jest fanem Ligi Mistrzów. Muzyka też jest pełna eufemizmów. Przykładowy kompozytor nie powie pięknej kobiecie wprost, że chciałby spędzić z nią resztę swojego życia. Kompozytor napisze dla niej sonatę, dla kobiety tęższej symfonię, a dla pani o filigranowych kształtach cykl miniatur. No to ja zagram eufemistycznie. Kwietnia to święto czekolady. Wielka środa, szczyt Wielkiego Postu. Nie jest najlepszym dniem na to święto, chyba że ktoś tak jak ja jest na diecie. Jestem na diecie, więc nie jem słodyczy. Jest post, więc nie jem słodyczy. Z matematyki pamiętamy, że minus razy minus daje plus. Panie Marcinie, no co, samemu mi nie wypada. Proszę się poczęstować. Dobra, mleczna, bez orzechów. No to co? Czeko, czeko, czekolada. Kup pan żonie swojej, a będzie bardzo rada. Czeko, czeko, czekolada. Chcę osłodzić wasze dni. 12 kwietnia, nie każdy o tym wie. Dziękuję, dostałem od pana cztery. Bo ja mam dla pana przygotowałem takie trójkowe czekoladki urodzinowe. Piękne, wspaniałe. Zjem, ale najpierw otworzę, odwinę z papierka. Dobrze. 12 kwietnia, nie każdy o tym wie, to dzień chomika. To także trochę moje święto. Mam taką przypadłość, że chomikuję różne rzeczy. Kieszenie moich spodni pełne są biletów na metro, paragonów ze stacji benzynowych, futerale, skrzypiec. Mam nuty, pośród nut mam ramówki z koncertów sprzed kilku lat, dwa felietony radiowe, w tym jeden śmieszny, niestety nie mój. Wszystkim chomikom w dniu naszego święta składam serdeczne, a może się kiedyś przyda. 12 kwietnia 1954 roku uznaje się za początek ery rock'n'rolla. Tego dnia, dokładnie 63 lata temu, Bill Haley nagrał pierwszą rock'n'rollową piosenkę Rock Around the Clock. Ponieważ państwa bardzo lubię, przemilczę fakt, że dziś przypada święto czystych okien. Jest tyle przyjemniejszych zajęć, prawda? No to co, panie Marcinie? Na drugą nóżkę? Czeko, czeko, czekolada. Pa, smacznego życzę wam. Filip Jaślar, pierwszy skrzypce grupy Mozarta i teraz jest taka niezręczna sytuacja, bo ja mam dla słuchaczy, obiecałem, że przed siódmą będą zaproszenia i to będą zaproszenia do Filharmonii Narodowej w Warszawie na jutro. To dobrze, prawda? O tak. Na jutro na 19.30 i tylko, że ta niezręczna sytuacja, bo to na Beethovena. Wy grupa Mozarta. Nie macie, współpracujemy. Nie mamy kosy. Żadnych kosy. Wielkanocny festiwal Beethovena w Filharmonii Narodowej w Warszawie. 13 kwietnia, czyli jutro 19.30. Mamy dla państwa zaproszenie. 227 trójek, proszę dzwonić do Piotra Łodeja. A my co? No chyba tak. No to otwieramy. A ciężka się. Ach, poszła. A gdy patrzę tak, śmiejesz się. Śmiejesz się. Dzień pogania noc, świtem purpurowym, ty jak czarny kot. Kończysz łowy, nic mi do twych zdrad. Chociaż dziwi, że ich gorzkawy smak ciągle kusi cię. A gdy patrzę tak, śmiejesz się. Nic mi do twych zdrad, ale wiem. Choć papierków po cukierkach tu i ówdzie ślad. Marzy ci się bombonierka taka jak ja. Niby nic, a jeden.